मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 11वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। रविशंकर जी पृष्ठ संख्या 31, इसकी आवाज बदल दी है। हाँ, 31 दूसरी पंक्ति। इंद्रिय इंद्रिय का अनवधारण, पीछे जो बात आई थी कि हमें जो संशय होता है, अनवधारण होता है, वो कहां होता है? आत्मा और मन के स्तर पर, मन और इंद्रिय के स्तर पर, अथवा इंद्रिय और विषय के स्तर पर। अनवधारण अनिश्चय कैसे कैसे होता है? तो मन का अनवधारण इंद्रिय के अनवधारण पूर्वक होता है, और आत्मा का अनवधारण मन के अनवधारण पूर्वक होता है। ये बात कहने के बाद में कहा, इसमें तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशय, विशेष की अपेक्षा रखता है और संदेह रहता है, सामान्य ज्ञान रहता है, इसे संशय कहते हैं। न पूर्वम इति, सबसे पहले जो बात बताई थी, आत्मा और मन के बीच में जो अनवधारण होता है, केवल वो ही अनवधारण नहीं है। सबसे पहले जो कहा था, न चैतन मंतव्यम, पिछले उस पे देखें, इसकी आवाज बदल दी है, टेरिबल ज्यादा है या क्या है? स्वाभाविक आवाज नहीं आ रही है या ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, स्वाभाविक नहीं है, बदल दिया। चलो, पृष्ठ 30 पर जो था, न चैतत पंतव्यम आत्मन सन्निकर्षजम एव अनवधारणम ज्ञानम इति। जो हमें संदेह होता है वो आत्मा और मन के स्तर पर ही होता है क्या? आत्मा और मन के स्तर पर ही संशय होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये ठीक है, जितना भी संदेह होता है वो आत्मा और मन के स्तर पर ही होता है। आत्मा मन के स्तर पर संदेह अवश्य रहेगा, जब जब संदेह होगा तब तब आत्मा और मन के स्तर पर भी संदेह रहेगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा ही तो संदेह की अनुभूति कर रहा है, ज्ञाता आत्मा है, और आत्मा ने जाना है मन से, तो आत्मा और मन के स्तर पर अनवधारण तो रहेगा, इसको तो इसका तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठाया, कहा यह गया कि मात्र आत्मा और मन के स्तर पर ही संदेह रहता हो ऐसा मत समझ लेना, मन और इंद्रिय के स्तर पर भी संदेह रहता है, अनवधारण रहता है। और मन और इंद्रिय के बीच में जो अनावधारण है उसका कारण क्या है, इंद्रिय और विषय के बीच में अनावधारण था, संशय था। तो संशय को कह करके कहा कि जब धुंधल के कारण से, नेत्रों की दृष्टि कमजोर होने के कारण से कोई वस्तु ठीक दिखाई नहीं दे रही है, अब संदेह है कि ये क्या है, वृक्ष है या कोई जानवर है, ये अनावधारण इंद्रिय और विषय के स्तर पर है। ये होगा तब ही मन और इंद्रिय के बीच में अनावधारण होगा। यदि इंद्रिय और विषय के बीच में अनावधारण नहीं है, यानी निश्चय है पूरा, तो मन और इंद्रिय के बीच में अनावधारण नहीं आएगा। मन और इंद्रिय के बीच में जो अनावधारण है वो इंद्रिय और विषय के अनावधारण पूर्वक है, और फिर आत्मा और मन के स्तर पर भी है। तो न पूर्वमिति का मतलब है कि जो इंद्रिय और विषय के का अनावधारण है उससे निरपेक्ष केवल आत्मा और मन के स्तर पर जो अनावधारण है उतना ही नहीं है, मिला करके है। ये दूसरी चीजें भी इसमें आएगी, संशय का स्वरूप केवल वो नहीं है। ठीक है, हाँ पूछिए। हो सकता है, हो सकता है आत्मा और मन के बीच में जो संदेह है वो ये आवश्यक नहीं है कि इंद्रिय और विषय का भी अनावधारण हो। मैंने उदाहरण भी दिया था उस समय कि एक तो किसी व्यक्ति को देख के हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो व्यक्ति है या वो व्यक्ति है, ठीक है, ये राम है या श्याम है, ये संदेह बना हुआ है, थोड़ा अंधेरा है, एक जैसे हैं, दो भाई हैं एक जैसे हैं, तो हमें पता नहीं लग रहा है कि ये बड़ा वाला है या छोटा वाला है, एक जैसे हैं दिखते हैं दोनों। ये संशय, ये अनावधारण किस स्तर पर है, इंद्रिय और विषय के स्तर पर है। लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल सामने बैठा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, प्रकाश पूरा है, नेत्र ठीक है, व्यक्ति एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी है कि इनका नाम तेजेंद्र है या महेंद्र है। अब ये जो संदेह मेरे को पैदा हुआ, इसका इंद्रिय और विषय के अनावधारण से कोई संबंध नहीं है। इंद्रिय और अर्थ का ज्ञान तो हो ही गया, ये स्वरूप बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब ये अनावधारण क्यों है, स्मृति नहीं आ रही है, मन और आत्मा के स्तर पर ठीक अवधारण नहीं हो रहा है, स्मृति ठीक नहीं आ रही है, इसलिए संदेह है। ये नाम तेजेंद्र है या महेंद्र है, दो संकेत आ रहे हैं। ये अनावधारण, ये संशय, ये अनिश्चय आत्मा और मन के स्तर पर है, इंद्रिय और विषय के स्तर पर ये नहीं है। लेकिन जब इंद्रिय और विषय के स्तर पर अनावधारण होगा तो आत्मा और मन के स्तर पर भी अनावधारण होगा ही। ये धुआं है या धूल है, ये इंद्रिय के स्तर पर हो रहा है, दिख नहीं रहा है, दूर है, हमारे को स्पष्ट नहीं है कि ये धूल है या धुआं है, तो मन और आत्मा के स्तर पर भी अनावधारण रहेगा। और कोई रामधेनु पृष्ठ संख्या 32 प्रथम पंक्ति, हाँ, अस्य मनसः, मन का सगुण होते हुए इंद्रिय भाव नहीं है, उस गुण वाला होते हुए इंद्रिय भाव नहीं है। इसे यूं समझिए, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच विषयों को ग्रहण करती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अलग अलग, और मन पांचों को ग्रहण करता है, मन पांचों को ग्रहण करता है। ये प्रसंग आगे आएगा, कुछ वैशेषिक में भी आता है कि क्यों स्पर्श का ज्ञान त्वचा से ही होता है। पांच ज्ञानेन्द्रियों में से स्पर्श का ज्ञान त्वचा से ही क्यों होता है, रूप का ज्ञान नेत्र से ही क्यों होता है, रस का ज्ञान रसना से, रसनेन्द्रिय से ही क्यों होता है, और गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से ही क्यों होता है, दूसरे से क्यों नहीं हो जाता। नेत्र से गंध का ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? ठीक, उसका उत्तर न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन ये देते हैं कि ये इंद्रियां, एक तो ये स्पष्ट रखना, ये भौतिक इंद्रियों की बात है, सूक्ष्म इंद्रियों की बात नहीं है, भौतिक मानी है इन्होंने। ये पीछे का वाक्य भाई भौतिकम सर्व विषय हम, जिस जिस इंद्रिय में जिस जिस भूत की, हाँ वो ठीक है, वो गलत हो गया, अभौतिकम पीछे का था, ये जो है भौतिकानी इंद्रियाणी, ये कहना है इंद्रियां भौतिक हैं। जिस जिस इंद्रिय में जिस जिस भूत की अधिकता होती है तो वो इंद्रिय उस गुण वाली होती है, और इसलिए वो उस गुण को ग्रहण करती है। ये पीछे हेतु देते हैं, चक्षु इंद्रिय में अग्नि भूत की अधिकता है, और जहां अग्नि होगी वहां रूप भी होगा, इसलिए नेत्र रूप का ग्रहण करता है। घ्राण इंद्रिय पृथ्वी महाभूत की अधिकता वाली है, इसलिए उसमें गंध गुण की अधिकता है, तो ये उस गुण से सगुण है, गुण वाली है, इसलिए वो गंध को ग्रहण करती है। ये पांचों ज्ञानेन्द्रियों में ऐसे ही घटेगा। इसके लिए पिछली पंक्ति देखिए जो इन्होंने एक बात रखी थी, भौतिकानी इंद्रियाणी नियत विषयाणी, पांच इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रियां, वो भौतिक हैं और वो नियत विषय वाली हैं, निश्चित विषय वाली हैं। सगुणानाम चैषाम इंद्रिय भाव, ये जो इस गुण को ग्रहण करती है वो क्या सगुण होते हुए हैं। सगुण कैसे? क्योंकि इनका उपादान कारण वो महाभूत है, और इसलिए उस गुण वाली होते हुए ये उस गुणों को ग्रहण करती है। यह है सगुणानाम इंद्रिय भाव, चैषाम इंद्रिय भाव। मनस्तु अभौतिकम सर्व विषयम च, मन भौतिक न होते हुए भी सर्व विषय वाला है। उसके लिए अब ये पंक्ति जो आप पूछ रहे थे, न अस्य सगुण से इंद्रिय भाव, ये उस गुण वाला है इसलिए उसमें इंद्रिय भाव हो, ऐसा नहीं है। मन में चूंकि भौतिक नहीं है इसलिए मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, तो मन इन गुणों वाला न होते हुए भी उसमें इंद्रिय भाव है। न अस्य सगुण से इंद्रिय भाव है, ये सगुण होते हुए इंद्रिय भाव नहीं है। पांच ज्ञानेन्द्रियों में तो सगुणता है, वो उस गुण वाली हैं, इसलिए उनमें इंद्रिय भाव है, वो उस गुण को विषय को ग्रहण करती हैं। लेकिन मन में सगुणता नहीं है, वो भूतों से नहीं बने हैं, इसलिए भूतों के गुण उसमें नहीं है, इसलिए मन उन पांच गुणों से युक्त न होते हुए भी सब विषय वाला है। गुणों से युक्त होने के कारण से उसका इंद्रियत्व तो नहीं है, वो उन विषयों को ग्रहण करता है, इतने मात्र से उसका इंद्रियत्व है। न अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव इति, आ गया समझ में? पृष्ठ 32 प्रथम पंक्ति, ये मन का लक्षण आगे बताएंगे 16वें सूत्र में, उसको उद्धृत किया है। इंद्रिय और अर्थ के होने पर भी, सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय भी है अर्थ भी है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी हो रहा है। सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी, सन्निधिम असन्निधिम च, मन की इंद्रिय के साथ सन्निधि और असन्निधि, जुड़ना और न जुड़ना, ये युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति का कारण है। एक सिद्धांत माना जाता है, पतला है और व्यवस्थित नहीं है, बास को बढ़ाओ, टेरिबल कम करो, ओम ओम, अब ठीक हो गया, थोड़ा और करो, ओम ओम, ठीक है अभी साफ हुआ, पहले से थोड़ा और कर सकते हो, थोड़ा बास को बढ़ाओ, ओम ओम ठीक ओम। एक सिद्धांत है, एक समय में एक विषय का ज्ञान होता है। एक समय में अनेक विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता? आवाज ज्यादा है, थोड़ी करो, आवाज कम करो थोड़ा। अनेक विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता, जबकि पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं और पांचों के विषय भी उपस्थित हैं? ठीक है, फिर भी एक साथ ज्ञान नहीं होता, क्यों नहीं होता? पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं और पांचों के विषय हैं तो भी पांचों का ज्ञान नहीं होता एक समय में, क्योंकि मन एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है। मन जिस इंद्रिय से जुड़ा होगा उस विषय का ज्ञान होगा, मन जिस इंद्रिय से जुड़ेगा उस विषय का ज्ञान होगा। आप पाठ पढ़ रहे हैं, आपकी एकाग्रता इधर देखने में है, तब आपको दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी, या पंखों के शब्द सुनाई नहीं देंगे, या घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देगी। ठीक है, आपको सर्दी गर्मी लग रही है वो भूल जाओगे आप, ऐसा होता है ना। मान लो कोई चलचित्र को देखने में, खेल को देखने में लगा हुआ है और उसी में रूप को देख रहा है, यानी चलचित्र को देख रहा है, और उस समय में उसको ठंडी है या गर्मी है पता नहीं लग रहा है। वैसे कमरे में उसको मान लो वातानुकूलन चाहिए, एसी चाहिए बच्चे को, अब कोई भी बंद करे तो एकदम कहता है बंद क्यों कर दिया, चलाओ, और वो खेल देख रहा है और किसी ने चुपके से बंद कर दिया, उसको पता भी नहीं लगेगा। कारण उधर नहीं जुड़ा हुआ है अभी, वो रूप में लगा हुआ है वहां पर। तो मन का एक इंद्रिय से जुड़ना, सन्निधि और असन्निधि, इस कारण से एक समय में एक ही ज्ञान होता है, सब ज्ञान नहीं होते, ये बात आगे कहेंगे। और कोई कुछ? रविशंकर जी, इनका प्रश्न प्रत्यक्ष के ऊपर है कि प्रत्यक्ष के समय हमें और भी चीजें ज्ञान हो जाती हैं। मुख में सेव रखी, सेव का टुकड़ा मुंह में गया तो पता लग गया कि मीठा है। ठीक है, आप मीठे शब्द को यहां पर जोड़ रहे हैं, मीठे शब्द को आप जोड़ रहे हैं, इसलिए आपने कहा कि बच्चा भी तो खाता है लेकिन उसको तो पता नहीं लगता कि इसका नाम मीठा है, ऐसा ही बोला ना आपने। तो ये बात पहले जैसे आई थी कि सेव के रस का ज्ञान, तो उसको भी वही होगा जिसको पता नहीं है कि ये मीठा शब्द क्या है या सेव क्या है, और जिसको मीठा शब्द भी पता है सेव भी शब्द पता है, दोनों को ज्ञान तो एक ही जैसा होगा। अब जब खाने वाले को ये पता लगा कि ये सेव है, मीठी है, खट्टी है, कसैली है, ये जो शब्द आ रहे हैं ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं आ रहे हैं। मुंह पे जो सेव का टुकड़ा रखा था और ये आया कि ये मीठा है, मीठा शब्द भी साथ में आ गया, एक तो मीठे का ज्ञान हुआ और फिर मीठा शब्द भी आ गया, ये खट्टा है कसैला है ये ज्ञान हुआ और शब्द भी आ गया, ये जो दो चीजें हैं। तो इसमें जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है इससे नाम का पता नहीं लगता है, नाम का पता इससे नहीं लगा है। नाम का पता क्यों हुआ उसी समय, वो मीठा खट्टा कसैला शब्द क्यों आ गया? क्योंकि पहले से जान रखा था, पहले शब्दार्थ संबंध हो चुका था। तो ये हमें पृथक रखना है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो है वो ही प्रत्यक्ष कहलाएगा। उस समय जो मीठा ये शब्द ध्यान में आ गया ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ये पहले हमने जान रखा था, ये पहले सुन रखा था, वो स्मृति से उपस्थित हुआ है वहां पर, इसलिए उसको अलग कर देते हैं। प्रत्यक्ष तो बच्चे को और बड़े को दोनों को एक ही जैसा होगा। जिसने शब्दार्थ संबंध जान लिया है और जिसने शब्दार्थ संबंध नहीं जाना है, दोनों को प्रत्यक्ष जन्य बोध तो समान ही होगा, यही प्रतिपादन किया था। तो अब क्या प्रश्न है आपका इसमें? अभी हो गया दिलीप जी, पृष्ठ 31 तीसरी पंक्ति। हाँ, जितना भी प्रत्यक्ष होता है उसमें पहले तो इंद्रिय विषय से संपर्क करती है, रूप रस गंध जो भी है, तो प्रत्यक्ष विषय में ज्ञाता का पहले इंद्रिय से निश्चय होता है, यानी इंद्रिय उसको ठीक फोकस कर लेती है, ठीक ग्रहण कर लेती है, उसके बाद में मन के द्वारा उसको ठीक ठीक ग्रहण किया जाता है, तब ज्ञाता को पता लगता है। ठीक है, मन को सीधे पता नहीं लगता है, पहले इंद्रिय को पता लगेगा और फिर मन को ठीक ठीक पता लगेगा। उसी बात को कहा सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय ज्ञातु हो, इंद्रियेण व्यवसाय पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, और उपहत इंद्रियाणाम अनुव्यवसायो अनुव्यवसाय अभावातिति। क्योंकि जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके मन में भी वो बोध नहीं जाता है, इससे पता लगता है मन में जो जो ज्ञान गया है वो इंद्रिय में ज्ञान होने पर, इंद्रिय के विषय से संपर्क होने पर ही पीछे गया है, नहीं तो नहीं जाएगा। निश्चय ग्रहण, निश्चय इंद्रिय अपने ढंग से निश्चय करती है, इंद्रिय अपने निश्चय से ग्रहण करती है। जैसे कैमरे में चित्र खींचा और उस चित्र को छपाई में प्रिंट दिया, तो प्रिंट यदि खराब आ रहा है फोटो का, तो क्या कारण हो सकता है उस खराब आने का? कि छपाई की मशीन भी खराब हो या कैमरे ने ही चित्र खराब लिया हो? हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। छपाई मशीन जो हमको प्रिंट देगी, छपाई देगी, वो हमेशा वही देगी जो कैमरे से लिया गया है। यदि कैमरे से नहीं आया है, कैमरे में ग्रहण नहीं किया है, तो छपाई भी नहीं आएगी। कैमरे में ही गलत चित्र आ गया है, धुंधला आ गया है, लेते समय हिल गया है, तो जो छापे में आएगा वो भी हिला हुआ ही आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कैमरे से चित्र अच्छा लिया गया हो लेकिन छपाई में गड़बड़ हो जाए, लेकिन कैमरे से ही गलत लिया गया है तो छपाई में भी गलत ही आएगा। तो इंद्रिय से व्यवसाय निश्चय, ठीक ठीक उसको ग्रहण करना, ठीक फोकस करके ठीक स्थिति में इंद्रियां स्वरूप को जान लेती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबके लिए लगाना, और वो जब हो जाता है तब ही मन में वैसा के वैसा ज्ञान होता है। किसका है? हाँ, हो गया सबका। उत्तम जी, पृष्ठ संख्या 26 आप पीछे पहुंच गए, कल वाले परसों मतलब शनिवार वाले पिछले पाठ में से पूछे। ओम प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, पृष्ठ 31 तीसरी पंक्ति। अनु मतलब पश्चात ही होता है, हाँ, उसके अनुरूप अनुरूप होता है वो। जैसा इंद्रिय ने जाना वैसा ही तदनुरूप मन भी जानेगा, इसलिए एक तो काल की दृष्टि से हो गया, एक उसके अनुरूप हुआ, दो के लिए हुआ। पश्चात मतलब तो काल की दृष्टि से हो गया, और अनु मतलब तो अनुरूप अर्थ ले लीजिए यहां पर, अनुव्यवसाय, उसके अनुरूप निश्चय। जैसा इंद्रिय ने निश्चय किया है वैसा ही मन से निश्चय होगा, उल्टा नहीं होगा। उपहत का मतलब है नष्ट, क्षीण, विकृत इंद्रिय होगी तो विकृत चयन होगा। तो कैसे पृष्ठ संख्या 30 स्पंदित हो रही, वहां पर स्पंदित होती भी दिखती है ना, वो झिलमिल झिलमिल दिखता है सड़क पे या उसमें, वहां पर वो झिलमिल जैसी दिखती है और गति करती हुई अब वो अर्थ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गति करती हुई फिर दूर स्थित चक्षु से वो जुड़ जाती है, सन्निकृष्ट हो जाती है, गति करती हुई, ठीक है वो अर्थ ठीक है। मैं पूछूं आपसे, आप बोलो। जैसे सेब खाया और सेब का हमको स्वाद हुआ मीठा है, तो ये जो उंगली पर जो प्रत्यक्ष को जिसको हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष है, तो ये प्रत्यक्ष की तो आत्मा तक कौन से ही हमको आया है? ठीक है, बोध आत्मा को होगा, बोध आत्मा को हो रहा है, तो आत्मा को बोध हो रहा है उससे पहले ही उसका ज्ञान हो गया। किसको ज्ञान हो गया? आत्मा को नहीं, आत्मा को जब अर्थ का बोध होगा वही उसका ज्ञान होना है। आत्मा तक वो संवेदना इंद्रिय से मन और मन से आत्मा पर जब पहुंचेगी जो उसको बोध होगा वही प्रत्यक्ष है, वही अर्थ का ज्ञान है। अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। तो उस वस्तु का तो ज्ञान हो गया ठीक है, लेकिन जो उसका जो अर्थ है कि ये मीठा है, ये भी तो उसी समय वही ज्ञान होता है, गुणों को ही ग्रहण करते हैं हम। प्रत्यक्ष करने से पहले मतलब वो जो मीठा है, वो जो अनुभूति है, वो आत्मा तक पहुंची, तो उससे पहले उसका शब्द उसको पता पड़ गया? नहीं, उससे पहले नहीं पता लगेगा, क्योंकि आत्मा तो पहुंची तक रहा है, वो मन से निकल रहा है, मन से निकल रहा है, लेकिन आत्मा को बोध होगा पहले, उसके साथ साथ फिर जो शब्द का ज्ञान होगा इसका नाम पता लगेगा, ये होगा स्मृति से, ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। पहले प्रत्यक्ष का बोध होगा, वस्तु का ज्ञान होगा, फिर उसके साथ उस बोध के बाद में उसकी स्मृति आएगी कि यही चीज मैंने पहले कहां देखी थी और उसका क्या नाम था, कब मिली थी, कब खाई थी, इत्यादि सारी स्मृतियां जो आ सकती हैं वो आ सकती हैं वहां पर, लेकिन पहले बोध होगा, पहले प्रत्यक्ष बोध होगा और फिर स्मृति आएगी, क्योंकि वो जो प्रत्यक्ष बोध होगा वो ही स्मृति का निमित्त बनेगा। जैसे मैं इनको देख करके और मेरे को कुछ बातें घटना याद आ जाए एकदम से, ठीक है, इनको देख करके कोई घटना याद आ जाए मेरे को, तो पहले देखूंगा या पहले स्मृति होगी? पहले देखूंगा, देखने के बाद में स्मृति आएगी। स्मृति कैसे कैसे उत्पन्न होती है वो भी एक विषय आगे आएगा, स्मृति उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण आगे बताएंगे, एक विषय आएगा आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो स्वाद की जो अनुभूति मतलब जो जिह्वा में हो रही है, तो आत्मा से सीधी डायरेक्ट पहुंचेगी पहली बार? नहीं, सीधी नहीं, मन के माध्यम से ही पहुंचेगी, मन के माध्यम से सीधी पहुंचेगी। हाँ, समय मन और कुछ करेगा ऐसा नहीं होगा, वो इतनी तीव्रता से होता है कि हमें साथ साथ लगता है, लेकिन तत्वतः पहले मन उस प्रत्यक्ष की संवेदना को देगा, फिर उसके साथ साथ कुछ ही क्षण बाद में लगभग साथ ही शब्द आदि को भी, स्मृति को भी उपलब्ध करा देता है कि इस विषय में ये अनुभव पहले हो चुके हैं, ये चीज आपके लिए हितकर है, उस दिन खाया था तो ये हो गया था, ये अच्छी थी, ये खराब थी, ये था वो था, जो भी उससे संबंधित बात है वो आ जाएगी उसी समय। तो ये कोई प्रश्न पूछने का है क्या आपको? नहीं, बच्चे को मीठा पता नहीं लगेगा क्या? अच्छा, बच्चे को छोड़िए, आपको कोई नई मिठाई दे दी गई, आपको नाम नहीं पता है, विदेश से कोई मिठाई लेके आ गया, उसका नाम हमें नहीं पता है लेकिन हमने खाई, तो हमारे को क्या बोध नहीं होता है उसका? चलो मीठा शब्द है लेकिन उस मिठाई का नाम तो नहीं पता। अच्छा कोई ऐसी चीज बन करके आई उसमें ऐसा स्वाद है जैसा कि स्वाद आपने कभी भारत में चखा ही नहीं, हो सकता है ना, कोई ऐसी चॉकलेट है, कोई और है, कोई ऐसा गंध है जो आपने आज तक नहीं, वो पहली बार, जैसे हमारे साथ हो सकता है, बच्चे के साथ भी होता है। हाँ उत्तम जी पूछिए। पृष्ठ संख्या 26 बोलिए। ज्ञानम जिसका बाद में खंडन ना हो, किसी और प्रमाण से जो खंडित ना हो, जिसका अपवाद ना देखा जाए, अभाव ना देखा जाए, उसको कहते हैं अव्यभिचारी। मैंने देखा कि यहां पर ये लेखनी रखी है और मैंने हाथ बढ़ाया और वहां मिल गई मेरे को, व्यभिचार नहीं हुआ ना, जो जाना था वो मिल गया मेरे को वहां पर, अभी जाना है, दूसरे ने जाना तो भी यहां पर है, तीसरे ने जाना तो भी यहां पर है, मैंने इधर से जाना तो भी यहां पर है, ये व्यभिचार नहीं हो रहा है। ऐसा मृग तृष्णा में जल को देखा लेकिन वहां गए तो वहां जल नहीं था, ये व्यभिचार हो गया। व्यवसायत्मक का मतलब है निश्चय, संशय का ना होना। मृग तृष्णा में ही यहीं खड़े खड़े हैं या पानी है या नहीं है, ये संशय पैदा हो रहा है, ये अब व्यवसायात्मक नहीं है, निश्चयात्मक नहीं है। पहले वाले उदाहरण में क्या था, वो देख रहा है, निश्चित है कि वहां पानी है, तो व्यवसायात्मक तो था लेकिन वहां जाकर के व्यभिचार हो रहा था, और अव्यवसायात्मक है यानी व्यवसायात्मक नहीं है, इसका मतलब है संदेह है, निश्चय नहीं है, दोनों अलग बातें हैं। निश्चय अनिश्चय हमारे अंदर निर्भर है, हमारे अंदर की हम इसको निश्चित मान रहे हैं अनिश्चित मान रहे हैं, निश्चयात्मक ज्ञान है या अनिश्चयात्मक ज्ञान है, ये हमारे अंदर है। और व्यभिचारी होना ये उस वस्तु का वहां होने न होने पर निर्भर है। समझे जी, पृष्ठ संख्या 30। आपका हो गया समाधान, आपके प्रश्न को उठा रहे हैं ये, तो आपको समाधान हो गया है। बोल रश्मियां आनी चाहिए कहां से? आंख रश्मियों को लेता है, ऐसा कहां है इसमें? चक्षु करता है इसका, ये कहां लिखा हुआ है? नहीं, उसका कर्ता कौन है, ये चक्षु कहां लिखा हुआ है यहाँ पर? नहीं नहीं, कर्ता में तृतीया नहीं, चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते, सन्निकृष्ट होती है, चक्षुषा गृह्यन्ते इति ना, आंख के द्वारा गृहित होती है, ये नहीं है। हाँ तो सन्निकृष्ट कर्ष होता है, चक्षु वहां की वहां है, वो अपने आप आती है, इसमें भी विज्ञान छुपा हुआ है। अब प्रकाश यहां आकर के इस पर टकरा रहा है, ठीक है, प्रकाश टकरा रहा है या ये प्रकाश को ले रहे हैं? क्यों, ये भी तो ले रही है, सन्निकृष्यन्ते। एक है कि बॉल कोई फेंक रहा है मेरी तरफ, गेंद को फेंक रहा है और मैंने पकड़ ली, एक है बस फेंक रहा है मेरे लग गई, दोनों अलग बातें। आंख से सन्निकृष्ट होती हैं बस, यहां ये मुख्य विषय नहीं है कि मन इंद्रिय ग्रहण करती है नहीं करती है, पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है, ये विषय नहीं है। इंद्रियां वैसे विषय को ग्रहण करती हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते, बस इसमें कर्ता की या ग्रहण करने वाले की विवक्षा नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं, बस वह सन्निकृष्ट होती है, सन्निकृष्ट इतना ही है बस। इस विषय में मैंने ऐसे समाधान अपने आप को पूछा, चक्षुषा जो है वो कर्ता में नहीं है, वो सात अर्थ में संयुक्त प्रधान सह का ही है। इन्होंने भी पूछा था किसने, ये भी इसी प्रश्न को लेके आए थे, तो मैंने इनको यही बताया था, चक्षुषा सह सन्निकृष्ट सह के योग में तृतीय है, यहाँ पर नेत्र के साथ में सन्निकृष्ट होती हैं। हाँ, और आप अगर कर्ता में भी मानो तो भी क्या दिक्कत है, मान लो नेत्र के द्वारा सन्निकृष्ट होती हैं, गृहित होती हैं, होती हैं, इससे ये तो नहीं सिद्ध हुआ ना कि वो चक्षु रश्मियां नेत्र से निकल के गई थी और आई थी, ये तो वो ग्रहण करता है, तो चक्षु से रश्मि निकल के जाती है वो बात तो सिद्ध नहीं होती, इससे प्रकाश आता है गिरता है ये ग्रहण करता है। चक्षु के द्वारा सन्निकृष्ट होते हैं मतलब वहां चक्षु तो सन्निकृष्ट कर रहे, ऐसा कर्म कर्तृवाचन बनाने ऐसे ही अर्थ होगा, बना लीजिए बना लीजिए, क्या बात है, सह का अर्थ न लेकर के वहां आप कर्ता अर्थ में लेंगे तो ले लीजिए, उसमें कौन सी सिद्धांत की हानि हो रही है, चक्षु से रश्मि निकलती है वो तो बात सिद्ध नहीं होती ना। चतुर्थी जी, जैसे रश्मि जाकर के सन्निकृष्ट हो रही है, नेत्र रश्मि जाकर के सन्निकृष्ट हो रही है, ऐसा नहीं है जैसा, वैसा ही मरीजिया भी जाकर के चक्षु से सन्निकृष्ट हो रही है, ऐसा भी नहीं, ऐसा है, देखो संश्लिष्टाहा सुनिए सुनिए, भौमेन उष्मना संश्लिष्टाहा स्पंदमानाहा गति करती हुई, दूरस्थ से चक्षुषा दूर स्थित जो चक्षु है उससे सन्निकृष्ट होती है, तो स्पंद पहले कहां पड़ी थी, जमीन पे, ये मरीचियां कहां पड़ी थी, जमीन पे, जमीन से वो दूरस्थ चक्षु से जाकर के सन्निकृष्ट हो रही है, स्पंदमाना गति करती हुई, हिलती हुई मतलब गति करते हुए, अगर वो किरणें यहीं पर हैं और यहीं हिल रही हैं तो नेत्र तक पहुंचेंगी, ये नहीं होगा, नेत्र तक पहुंचने के लिए जो स्पंदन चाहिए गति चाहिए वो वहां तक प्राप्ति होनी चाहिए, गति करती हुई नेत्र से सन्निकृष्ट हो रही है, अगर यहीं स्पंदन कर रही है तो नेत्र से कहां जुड़ रही है, वो किरणें तो वहां पड़कर के वहां स्पंदन कर रही है, हाँ ये यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये तो जबरदस्ती ले रहे हो आप यहाँ, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो तो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा है उससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक बस सुनो, जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कौन किसके पास जाकर के ग्रहण करता है ये बात में नहीं, हाँ उसका कैसे पता लगेगा, देखो सन्निकर्ष जब भी होता है तो गति तो होगी किसी ना किसी की, अभी सुन लो पहले, गति ये वैशेषिक में भी आता है विषय कि संयोग जब हुआ है तो या तो दोनों वस्तुओं में गति है या एक में है, ठीक है, एक जना यहां है दूसरा गति करके आ रहा है तो सन्निकर्ष होगा, संयोग होगा, दोनों अलग अलग हैं, दो गाड़ियां टकरा गई हैं, सन्निकर्ष होगा, तो एक में तो गति अवश्य माननी पड़ेगी, ठीक है, अब यहां गति किस में है वो वाक्य रचना से पता लग रहा है, नहीं ये आप अपनी तरफ से, नेत्र रश्मि का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ग्रीष्म मरीचय, ग्रीष्म ऋतु का कहा जा रहा है मतलब ये सूर्य से रश्मियां आ रही हैं, ग्रीष्म का कारण सूर्य है, भौमेन उष्मना संश्लिष्टा भूमि की उष्मा से संश्लिष्ट होते हुए एक सन्निकर्ष यहां हुआ, किसमें गति हुई, कौन गति कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भूमि से किरणें निकल के गई और वो सूर्य की रश्मि से जुड़ी है, नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं दे रहे हो आप, सूर्य से रश्मि यहां आई ये तो आपने मान लिया, आपने ये क्यों नहीं मान लिया कि भूमि से रश्मि निकल करके वहां गई, यहां नहीं है, गति क्यों, गति को देखो, सन्निकर्ष तो होगा लेकिन सूर्य से रश्मि चल करके पृथ्वी पर आई है। सूर्य रश्मि तो बहुत दूर से चलकर आई और ऊष्मा को थोड़े दूर उठकर चली गई। नहीं, उसकी कोई गति यहाँ नहीं बताई जा रही है, ऊष्मा की गति केवल किसकी बताई जा रही है, रश्मि की, मरीचि की, केवल उसी की गति है। मरीचय भौमेन ऊष्मना संश्रिष्टा, संश्रिष्ट कौन हो रहा है यहाँ पर, मरीचि हो रही है, ऊष्मा जाकर के संश्रिष्ट हो रही है, वो नहीं जो मैं संयोग का उदाहरण दे रहा था, एक वस्तु यहाँ पर और दूसरी आकर के उससे जुड़ती है, संश्रिष्ट होती है, इसमें जो आ रहा है उससे संश्रिष्ट है। भाषा ये बता रही है कि वो किरण आकर के यहाँ संश्रिष्ट हुई है। अब यही किरण है, स्पंद माना गति करती हुई, दूरस्थ से चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते, दूरस्थ चक्षु से सन्निकृष्ट हो रही है, यही कर्तृत्व तो इसी में देखना है हमें। हाँ, दूसरा सन्निकर्ष है लेकिन सन्निकर्ष जो कर रही है वो तो मरीचि ही है, वो यहाँ आई और यहाँ से टकरा करके फिर नेत्र पे जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भाषा है, भाषा पे भी ध्यान देना, हमें अपनी अभी शब्द प्रमाण को देख रहे हैं तो यहाँ जो लिखा है वो देखना है, हम अपनी किसी मान्यता को लेकर के फिर इसमें डाल करके करें। वहां तो लगाने वाले दोनों तरह से संगति लगाते हैं, नहीं इतने मात्र से नहीं होता। ये आधुनिक विज्ञान प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि वहां से रश्मियां यहां आती हैं, ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है। आप शब्द प्रमाण का ऐसा अर्थ नहीं कर सकते जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा हो, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। आप रात दिन कैमरे और वो सब चलाते हैं, उसमें वो का वो सिद्धांत काम करता है, ये नहीं है। उसकी चर्चा आप वहां करेंगे, इसकी चर्चा विस्तार से वहां करेंगे, अगर आपको अभी स्वीकार्य नहीं है तो छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां ये विचारणीय विषय है, शब्द प्रमाण का जो हम अर्थ ले रहे हैं वो हम अर्थ ही तो गलत नहीं ले रहे हैं। वो सिद्ध हो जाए शब्द प्रमाण का, नहीं नहीं गलत ले रहे हैं, ये सिद्ध हो जाए तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। देखो, कभी शब्द प्रमाण में हमें संदेह पैदा हो गया, ये सब प्रमाण एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, ठीक है, इस वेद मंत्र का, इस पंक्ति का ये अर्थ ठीक है या नहीं है। महर्षि ने एक कसौटी दी, वेद के अर्थ सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं हो सकते क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं, ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया, ईश्वर ने ही वेद को बनाया, एक सूत्र हमें पकड़ में आ गया। अब यदि किसकी वेद मंत्र का अर्थ हमें ये दिख रहा है जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहे हैं, तो आप ये आग्रह नहीं कर सकते कि नहीं शब्द प्रमाण तो ये कह रहा है इसलिए यही ठीक है, प्रत्यक्ष चाहे कुछ भी कह रहा हूं, ऐसा ऐसी नहीं कर सकते। हमें ये विचारना होगा कि मैं जो इस मंत्र का अर्थ ले रहा था वो तो कहीं गलत नहीं है, ऐसे में उस पंक्ति के तो दोनों अर्थ आ रहे हैं, मान लीजिए आपकी भी बात मान ली भाई, इससे ये भी अर्थ आ रहा है और ये भी अर्थ आ रहा है, शब्द से तो दोनों अर्थ आ रहे हैं। अब दूसरा प्रमाण जिस अर्थ को पुष्ट कर रहा है वो सिद्ध हो जाएगा क्योंकि उसकी पुष्टि में एक प्रमाण अतिरिक्त आ गया और वो निर्णायक बनेगा क्योंकि इस पंक्ति का ये अर्थ है या ये अर्थ है, दोनों अर्थ निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये संशय कोटि में चला गया। अब ये प्रमाण, ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है। अब जब कोई प्रमाण संदेह कोटि में चला गया, उसका अर्थ करना संदेह कोटि में गया, एक तरह से यूं कहें शब्द प्रमाण संदेह कोटि में नहीं गया, हम जो अर्थ कर रहे हैं वो संदेह कोटि में है कि ये वाला अर्थ ठीक है या ये वाला अर्थ ठीक है। अब ये अपने आप में प्रमाण नहीं रहे दोनों, इनकी पुष्टि के लिए अन्य प्रमाण चाहिएगा। अब अन्य प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण यदि हमें मिल रहा है उससे पुष्टि हो रही है तो जिसकी पुष्टि हो रही है वो स्वीकार्य होगा। दो प्रमाण इस दृष्टि से इसको देखना, सृष्टि क्रम सिद्ध हो जाए कि ये क्रम ऐसा ही ठीक है, उसको अनुसार यदि शब्द प्रमाण उसके अनुकूल हो तो शब्द प्रमाण सही है, नहीं तो शब्द प्रमाण का बिल्कुल ठीक है, उनको छोड़िए, दृष्टि इसमें प्रकाश के विषय में ले लीजिए, वो सृष्टि क्रम से सिद्ध है। अगर आप उसको गलत सिद्ध कर देते हो, विज्ञान का जो प्रकाश का सिद्धांत है कि हम कैसे देखते हैं, उसको यदि आप गलत सिद्ध कर देते हो, आपके ही कथन के अनुसार कर रहा हूं, यदि वो गलत सिद्ध हो जाता है तो फिर ये संदेह की कोटि में रह जाएंगे कि ये है या ये है, निर्णय फिर भी नहीं होगा, ध्यान रखना। नहीं, आप खोज लेना तब तक जब तक वो प्रकरण आता है कि मैं आधुनिक विज्ञान के प्रकाश के सिद्धांत को कैसे खंडित करूंगा। आप खंडित करते हो, कर सकता है कोई, तो फिर यहां पर फिर भी संदेह रहेगा, आपका पक्ष फिर भी सिद्ध नहीं होगा, ध्यान रखना, उसके लिए और कोई प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन यदि वो सिद्ध हो जाता है तो दूसरा पक्ष सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जब भी प्रमाणों में संदेह होता है तो दूसरे प्रमाण की सहायता से सिद्ध किया जाता है, ये शैली है, क्योंकि जिसमें संदेह हो गया है वह प्रमाण कोटि में नहीं रहा, प्रमाण निश्चय को देने वाला होता है। तो जो अर्थ हम ले रहे हैं उस पंक्ति का, वो दो अर्थ आ रहे हैं तो वो अब संदेह की कोटि में चले गए, अब उस पर वाद चलेगा कि ये अर्थ ठीक है या ये अर्थ ठीक है, दोनों अपने पक्ष में प्रमाण रखेंगे, यही क्यों ठीक है, वो कहेगा यही क्यों ठीक है, उसमें जो पक्ष सिद्ध हो जाएगा वो मान लिया जाएगा। क्योंकि कई बार आधुनिक विज्ञान जिसको सिद्ध मान लेता है उसको बाद में संशोधित कर लेता है, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या कई बार तो कर लेता है, लेकिन क्या विज्ञान जिस जिसको भी मानता है उसको सबको बदल देता है? सबको नहीं बदलता, बदल सकता है। तो अब परीक्षा करनी होगी, क्या इसको बदला है विज्ञान ने, क्या इसको अभी तक बदला है विज्ञान ने? अगर नहीं बदला है तो इस संभावना के आधार पर हम नहीं कह सकते कि वो बदल भी देते हैं। बदल देते हैं तो हर चीज को प्रति आप संदेह कर लोगे। हाँ, बदला है तो बात चलेगी, अगर नहीं बदला है तो उसे हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि आधुनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वालों की अपेक्षा ऋषि ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्यादा निष्पक्ष होते हैं। हाँ, इनकी बात इसीलिए शब्द प्रमाण की ना मानता। और जब नहीं, ये अलग विषय हो गया, ये अलग विषय हो गया। शब्द प्रमाण अधिक प्रमाणिक है, मान लिया, लेकिन उस शब्द वाक्य का जो अर्थ ले रहे हैं वो अर्थ आपका ठीक है कि नहीं, अब ये ऋषि नहीं बोल रहा है, ये आप बोल रहे हैं। आप अपने को ऋषि कोटि में नहीं ले जा सकते, ये दो व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं। अब हम हैं, हम ऋषि नहीं है। अब ऋषि का वाक्य का अर्थ ये है या ये है, ये विषय का विचारणीय विषय है। ये विषय नहीं है कि ऋषि का वाक्य ठीक है या नहीं है, ये विषय नहीं है। अभी अर्थ में संदेह है हमें, ये अर्थ ठीक है या नहीं है, इसलिए ये तो कोई चर्चा ही नहीं है। शब्द प्रमाण तो हम प्रबल मानते ही हैं, और खासतौर से वेद का। ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषि के वाक्य में संशय है, ऋषि के वाक्य का अर्थ करने में हमारा नहीं संशय, हमें तो मानी। पर आधुनिक विज्ञान कई बार संशोधित होता रहता है और ऋषि के वाक्य को आप ला रहे हो, अर्थ को लो, हमारे अर्थ भी बदलते रहते हैं, अर्थ ऋषि को मत लाओ। आप जो चीज प्रतिपादित कर रहे हो उससे भिन्न पटड़ी पे जा रहे हो, इसीलिए मैं रोक रहा हूं। आधुनिक विज्ञान बदलता है, मान लिया आपकी बात, कहीं कहीं बदलता है। ऋषियों के या हमारे शास्त्र के वचन है वो सदा सत्य है, मान ली बात, इसमें तो मतभेद ही नहीं है। मतभेद किस बात में है, वहीं पर ही टिकना है। ऋषि के वाक्य का जो अर्थ ले रहे हैं वो दो अर्थ आ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आधुनिक विज्ञान जो सिद्धांत अब मान रहे हैं, प्रकाश के सिद्धांत वो भी हो सकता है संशोधन की आवश्यकता हो, वो ऋषि के वचन में भी हो सकती है। वेद को छोड़ करके ऋषि का भी वचन गलत हो सकता है, वो संभावना वहां पर भी है। मतलब वेद नहीं, नहीं वेद अनुकूल ऋषि वाक्य ना, वेद यदि हमारे दर्शन की पंक्ति सिद्ध हो जाए, दर्शन की जो हम सामान्य रूप से कर रहे हैं, हाँ, वो यदि सिद्ध हो जाए तो संशोधन तो आपने भी जानने आवश्यक है। ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण लाना पड़ेगा आपको, केवल पंक्ति का अर्थ करके यूं कहने लगे कि यही अर्थ है, ये अपने आप में प्रमाण नहीं है। वो आप प्रमाण लाओ पहले, तो सोचो, आप प्रमाण लाओगे सिद्ध कर दोगे तो मान लेंगे। महाप्रसंग में पंक्ति के अर्थ करने में इसको आपने आधार मान, इसको आधार मान के ये कहा कि देखो मरीजियां आप अपने आंख से कट रहा है, पर हमारा संशय तो यही है कि मरीजियां आपके कट रहा है, ये निश्चित नहीं है। हो सकता है लक्ष्मी भी जाकर पंख कट रहा है, ठीक है, उसके लिए इसको आधार माना जा रहा है, उसमें संशय है, उसमें संदेह है, ठीक है, उसके लिए मैं प्रमाण दे रहा हूं कि ये आधुनिक प्रत्यक्ष विज्ञान से ये अर्थ सिद्ध है। नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये मैं बता ही चुका हूं प्रक्रिया को। देखो इसमें बहस मत करो ज्यादा, अभी वो विषय आगे आएगा। आपको जो बात बताई गई उसको एक समझने का प्रयास करो। जहां संदेह पैदा हो जाता है किसी भी विषय में, वहां दोनों पक्ष अब निर्णित नहीं है। अब एक पक्ष के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है, अब उसको आधुनिक शब्द से पाश्चात्य मत लेना, वो प्रत्यक्ष है, वो सबका है, वो भारतीय भी सबका भी है, उसको यूं निंदित मत करो कि वो पाश्चात्य होगा या आधुनिक होगा। प्रत्यक्ष से एक बात सिद्ध हो रही है, एक अर्थ जो कि इसके अनुकूल है, और दूसरा अर्थ है उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है। उसकी पुष्टि में कि इसका ये अर्थ है कि नेत्र से रश्मियां निकलती हैं, उसका कोई प्रमाण अभी तक आया नहीं है। वो आ जाने दो पहले, नहीं तो वितंडा होगी ये। वो आ जाने दो, उसकी भी परीक्षा होगी, इसकी भी परीक्षा होगी। ये जो प्रमाण प्रस्तुत किया है प्रत्यक्ष का, उसका खंडन करना पड़ेगा आपको। और इधर आपका पहले तो प्रमाण आए, नहीं तो वितंडा रहेगी, वाद होगा। पहले वो खोज के लाओ, वो खोज के लाओ, फिर दूसरे को भी अवसर है उसको उसकी परीक्षा करने का, वो ठीक है या नहीं है, तब फिर निर्णय होगा। जब वाद चल के निर्णय होगा तब जाना है, अभी इसमें आग्रह नहीं कीजिए, ठीक है। और बाकी चर्चा मुख्य आगे जब आएगी तब करेंगे। तो मैं आपसे पूछ लूं अब, शक्ति नंदन जी बोलेंगे पृष्ठ 27 पर, ऊपर से लीजिए। न तरही इदानीं इदं भवति, तो पहले जैसे कहा है इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्न में केवल इंद्रिय क्यों पढ़ा, ऐसे भी कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मन के साथ संयोग को प्राप्त होता है, मन इंद्रियेण, मन इंद्रियेण इंद्रिय अर्थेण, और मन इंद्रिय के साथ एवं इंद्रिय अर्थ के साथ। न इदम कारणावधारणम, ये कारण हम अब कारण नहीं बता रहे, जो उत्पन्न जो बताना नहीं, कारणों का अवधारण निश्चय नहीं किया जा रहा है कि यहाँ कुल कितने कारण हैं, परिगणन नहीं, अवधारण मतलब परिगणन नहीं किया जा रहा है, हम परिगणन करने के लिए ये परिभाषा नहीं दे रहे हैं। आगे एतावत् प्रत्यक्ष कारण, ये नहीं अवधारण किया जा रहा है कि इतने इतना है कि प्रत्यक्ष में कारण, प्रत्यक्ष में इतने इतने कारण हैं, इतने कारण हैं कुल मिलाकर के, ये हम नहीं कह रहे हैं। प्रत्यक्ष में इतने इतने कारण हैं ये नहीं बता, ये नहीं बता। उसको हिंदी में यूं बोलेंगे प्रत्यक्ष में इतने कारण हैं, या बोलेंगे प्रत्यक्ष में ये कारण हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। प्रत्यक्ष में ये कारण हैं ये नहीं कह रहे हैं, किंतु विशिष्ट कारण वचन में थी, किंतु एक विशिष्ट कारण कहा जा रहा है जो यद प्रत्यक्ष ज्ञान से विशिष्ट कारण, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विशिष्ट कारण कहा जा रहा है, ये तो समानम अनुमानादि ज्ञानस्य, जो समान जो अनुमानादि ज्ञान का ज्ञान में भी समान है, न तन्निवर्तते। आत्मा मन के साथ जो संयोग है, मन इंद्रिय के साथ संयोग जो है, वो तो सभी अनुमानादि प्रमाणों में सभी में होता है, परंतु यहाँ विशिष्ट जो है इंद्रियम अर्थ, हाँ इंद्रियम अर्थ है, न तन्निवर्तते। न तन्निवर्तते क्या अर्थ है, वो निवृत्त नहीं हो जाता है जो आत्मा मन के साथ और मन इंद्रिय के साथ जो कारण है। ठीक है, वेदनिष्ठ जी आगे। मन का इंद्रिय के साथ स्वयं कहना पड़ेगा, बोलो संस्कृत भी बोल के करो। ठीक है आगे चलो। प्रत्यक्ष ज्ञान का यह मान इंद्रिय का संबंध भेद नहीं होता, अर्थात मन पूजे का जो संबंध है वो सब के साथ समान ही रहता है। इंद्रिय और जो अर्थ है वो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेष है। इन्हीं को बोलने दो, पहले आप थोड़ा अभिव्यक्त करो और इस बात को। विद्यमान से प्रत्यक्ष ज्ञान से जो प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद है, प्रत्यक्ष ज्ञान का, प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद क्या कौन सा चीज करता है कि जो इंद्रियों और प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद मतलब इंद्रियों और प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद मतलब सूत्र में जो लक्षण है सूत्र का छोड़ो, प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद मतलब क्या है, किससे प्रत्यक्ष अनुमान से भिन्न है ये भेद, प्रत्यक्ष अनुमान से भिन्न है, प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण से भिन्न है, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान से भिन्न है ये भेद। वेद प्रकाश जी है नहीं, विद्यमान से प्रत्यक्ष ज्ञान से कैसे विद्यमान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न कैसे हो रहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान पांच प्रकार से चक्षु इंद्रिय से रूप का ज्ञान, कर्ण इंद्रिय से शब्द का ज्ञान, प्राण इंद्रिय से गंध का ज्ञान, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष हो रहा है जी। ये भिन्नता प्रत्यक्ष ज्ञानों में जो परस्पर भिन्नता हो रही है उसका प्रसंग है यहां पर। अन्यों से भिन्नता तो इंद्रिया सन्निकर्ष उसी से हो चुकी है, उसकी मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष क्यों नहीं बताया जा रहा है यहां पर, क्यों नहीं लिखा सूत्रकार ने, उसका कारण है बोलो, उसका कारण क्या है, क्यों नहीं लिखा मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष? इन सभी में समान है और असमान क्या है? असमान इंद्रिय का भिन्न भिन्न इंद्रियों का भिन्न भिन्न विषयों से जो सन्निकर्ष है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, इसलिए उतना मात्र ही इस लक्षण में लिया गया है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे सोमदेव जी? हाँ, हाँ तो ठीक है, ये बात तो ये तो पहले हो चुकी है ना। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसको यूं समझो, ये बात तो ठीक है, मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष और इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष ये केवल प्रत्यक्ष में होता है, अन्यों में नहीं होता। मन और आत्मा का सन्निकर्ष सब प्रमाणों में होता है, वो सन्निकर्ष सब में है, इसलिए यहां पर उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, भेदक नहीं था वो, ठीक है। तभी तो इसने प्रश्न किया कि मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो केवल प्रत्यक्ष में होता है, ये तो अन्य प्रमाणों से भेदक है, इसको तो आप दीजिए यहां पर। तो कह रहा है कि ठीक है, अन्यों से तो भेदक होता है लेकिन जितने भी प्रत्यक्ष हैं उनमें परस्पर भेदक नहीं है ये, इसलिए यहां आवश्यकता नहीं है इसकी। यहां वो लक्षण दिया जो अन्य प्रमाणों से भी प्रत्यक्ष का भेदक है और जो प्रत्यक्ष में की भी भिन्नताओं में भेदों में भी परस्पर भेद करता है, ये अति विशिष्ट लक्षण केवल दिया गया है, ठीक है। हाँ, हाँ स्तुति दर्जी, विशिष्टता की सीमा यहाँ तक क्यों हुई मान, मतलब की क्यों मान ली, जैसे मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष सभी प्रत्यक्षों में, प्रत्यक्ष की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं वो सभी में समान होने के कारण उसको अलग कर दिया। ऐसे ही इंद्रियों और अर्थों में भी भेद तो है, ठीक है, मन और इंद्रियों के सन्निकर्ष में तो मन तो वही रहा, इंद्रियों को बदल दिए, पर इंद्रिया सन्निकर्ष में इंद्रिय भी बदल रहा है, अर्थ भी बदल रहा है, पर बदलाव तो वहां भी है, तो यूं विशेष करते जाए तो वहां भी विशेष किया जा सकता है मन और इंद्रियों के बीच में, इंद्रिय और अर्थ के बीच में विशेष, तो वो तो कह ही रहे ना विशेष है, तभी तो दिया है, यही तो बात कह रहे हैं। उसको भी सामान्य मान करके, मन और इंद्रियों को भी सामान्य मान करके, नहीं नहीं इंद्रिय और आत्मा के साथ सामान्य से सामान्य नहीं नहीं सामान्य कैसे मान लेंगे, भिन्न भिन्न होता है। वही मैंने बताया था कि नेत्र का रूप के साथ में जो सन्निकर्ष होता है वो भिन्न प्रकार का होता है, श्रवणेन्द्रिय का शब्द के साथ में जो सन्निकर्ष होता है वो भिन्न प्रकार का होता है, इसमें समानता नहीं है। ऐसे रूप के ग्रहण में मन का सन्निकर्ष आंख से हो रही है और गंध के ग्रहण में मन का सन्निकर्ष नाक से हो रही है। इंद्रिय भेद आप दिखा रहे हैं, सन्निकर्ष भेद नहीं है उसमें। ध्यान दीजिए, एक होता है द्रव्य का भेद, एक है सन्निकर्ष का भेद। सन्निकर्ष का मतलब है संयोग और द्रव्य का मतलब होता है ये अलग अलग। मन और इंद्रिय, एक चक्षु इंद्रिय के साथ में मन का सन्निकर्ष हुआ और अब घ्राण इंद्रिय के साथ में मन का सन्निकर्ष हुआ। इंद्रियां तो भिन्न है लेकिन बीच का जो सन्निकर्ष है वो समान है, ये सन्निकर्ष की समानता कह रहे हैं। इंद्रिय के भेद से सन्निकर्ष भेद नहीं हो रहा है यहां पर, लेकिन इंद्रिय और विषयों का जो सन्निकर्ष हो रहा है उसमें इंद्रियां और अर्थ तो बदल ही रहे हैं। मुख्य बात है सन्निकर्ष बदल रहा है, सन्निकर्ष बदल रहा है। सन्निकर्ष भेद के कारण से वहां पर किया गया, मन और इंद्रियों के बीच में इंद्रियां भले ही बदल रही हो लेकिन सन्निकर्ष नहीं बदल रहा है, सन्निकर्ष समान है। और इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो सन्निकर्ष हो रहा है वो भिन्न भिन्न हो रहा है, इसलिए इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो यहां सूत्र में पढ़ा गया, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं पढ़ा गया। सन्निकर्ष में भेद है, द्रव्य के भेद को अलग देखो और सन्निकर्ष के भेद को अलग देखो, घुला मिलाना नहीं है उसको। सत्येंद्र जी आके बोलेंगे। आपने ये क्या उच्चारण किया, रूप रस शब्दाच्च, ठीक है, वेदनिष्ठ जी आगे से आप फिर से बोलिए। अव्यपदेश्यमिति जो यह बिना जाने शब्दार्थ संबंध में अर्थ जान, अर्थात हम जो नाम दे वस्तु है उसका नाम ही जाना है, उससे जो अर्थ जान हो रहा है उससे किससे, जो शब्दार्थ नहीं जान रहे हैं उससे जो जान हो रहा है, उसको नाम तो जान है शब्दार्थ संबंध पर कोई जान हो रहा है, फिर से बोलो। वस्तु का नाम जान नहीं है, जात नहीं है लेकिन अर्थ जान रहा है, संबंध होने के बाद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जान हो रहा है, शब्द नहीं, फिर से बोलो। यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे, शब्दार्थ संबंध का योग न होने पर उस स्थिति में जो अर्थ ज्ञानम, अर्थ ज्ञान होता है, ये अर्थ ज्ञान कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, ये जो अर्थ ज्ञान हो रहा है ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हो रहा है, हाँ, शब्दार्थ संबंध जाने बिना जान हो रहा है। आगे वह रूप ऐसा हो तो शब्द का नाम लेकर वो व्यवहार नहीं किया जाता, नहीं, वो ये जो ज्ञान हुआ, जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ अर्थ सन्निकर्ष से, ये जो ज्ञान है ये चलो आप बोलो, आप वाले में दिक्कत थी इसीलिए तो मैं बोल रहा था। बोलो न तत्नामधेय शब्दे न व्यपदिश्यते, बोलो अर्थ इसका। वो नामधेय शब्द से नहीं हुआ, ठीक है। इसको यूं नहीं कह सकते न तत्नामधेय शब्दे न व्यपदिश्यते, जो अर्थ ज्ञान हुआ वो किसी नाम से नहीं कहा जा सकता। न तत्नामधेय शब्दे न, लेकिन लिखा तो यह न तत्नामधेय शब्दे न व्यपदिश्यते। इसका ध्यान रखना इस पंक्ति का कि ये नामधेय शब्द से कहा नहीं जा सकता, ये अर्थ नहीं करना है। आपने ठीक अर्थ किया है, कहा तो जा सकता है, दूसरा कह सकता है, लेकिन ये जो ज्ञान हुआ ये नामधेय शब्द के द्वारा नहीं कहा गया था, ये तो सीधे इंद्रियार्थ निकर्ष से हुआ था। कश्यप जी आगे। यह नाम शब्द है, ये जब आप समझ के बोल रहे हैं वैसे ही बोलते जा रहे हैं। ये क्या हुआ मतलब? गृहीते च शब्दार्थ संबंधे, इन्होंने शुरू में बोला था कि शब्दार्थ संबंध वाला, इसको शब्द और अर्थ पता है। हाँ आगे। लेकिन अर्थ ज्ञान होता है, यहाँ शब्द बता है, शब्द का ग्रहण कर लिया है। ये कहाँ से बता रहे हैं? शब्दार्थ संबंधे गृहित है, शब्दार्थ संबंधे गृहित है। आगे आगे आगे बोलो। अर्थस्य अयम शब्द, इस अर्थ का यह शब्द है। हाँ ये क्यों बोल रहे हैं? पहले ये शब्दार्थ संबंध को ही खोल रहे हैं। गृहीते च शब्दार्थ संबंधे, शब्दार्थ संबंध क्या? अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयम इति, ये शब्दार्थ संबंध को खोला जा रहा है, अगली बात नहीं कही जा रही है ये। आगे। यदा तु स्वर्थ गृहीयते, जब वह अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तदा तद पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानम् अवशिष्यते, तब वह जो पूर्व ज्ञान हुआ था, जो शब्द नहीं था तब जो ज्ञान हुआ, शब्दार्थ संबंध नहीं जानता था तब, शब्दार्थ संबंध नहीं जानता था तब जो ज्ञान हुआ था, हाँ। जो अब हुआ उसमें कोई विशेषता नहीं है, भिन्नता नहीं है। तब अर्थ विज्ञान कार्य के, जो वह अर्थ विज्ञान था वो अर्थ जो ज्ञान हुआ था वो वैसा ही होता। ठीक है, आगे देखिए पाठ पृष्ठ संख्या 33। तो प्रत्यक्ष के बारे में बात हो गई, अब अनुमान की बात है। व्याख्यातम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की व्याख्या करते हैं। अथ पांचवा सूत्र, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। अब तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम, अनुमान का एक लक्षण बता दिया, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तत्पूर्वक की व्याख्या आगे करेंगे, सामान्य अर्थ प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। प्रत्यक्ष पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, तीन प्रकार से का अनुमान होता है। वो तीन प्रकार क्या है उसको बताया, पूर्ववत एक, शेषवत दूसरा, और सामान्य तो दृष्ट ये तीसरा। तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। भाष्य सूत्र में जो तत्पूर्वकम था इसी को खोल रहे हैं। तत्पूर्वकम इत्यनेन, तत्पूर्वक इस शब्द से, लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम अल्पविराम, लिंग दर्शनम वा अभिसंबध्यते, लक्षण और उस लक्षण से जिसको हम लक्षित कर रहे हैं, धुआं और धुएं से अग्नि का जन्म, धुआं है लिंग और अग्नि है लिंगी, तो धुएं और अग्नि के संबंध के देखने से तत्पूर्वक, जिसको भी धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है वो पहले धुएं और अग्नि का ज्ञान किया हुआ होता है, उसके बिना नहीं ज्ञान होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए ये कहा तत्पूर्वकम, एक बात कही, यानी उस विषय में प्रत्यक्ष पहले होना चाहिए। दूसरा, जिस समय प्रत्यक्ष करते हैं तो धुएं का प्रत्यक्ष पहले करना होता है, तब अग्नि का अनुमान होता है। एक ये भी प्रत्यक्ष है, तो अनुमान सदा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। उसका पहला भाग ये कि पहले धुएं और अग्नि का संबंध उसने कहीं देख रखा है, और दूसरा अभी धुएं को प्रत्यक्ष कर रहा है। जिसने धुएं और अग्नि का संबंध पहले देख रखा है लेकिन अभी उसको धुआं दिखाई नहीं दिया, तो वो अग्नि का ज्ञान नहीं कर सकता। और दूसरी तरह, किसी को अभी तो धुआं दिखाई दे रहा है लेकिन पहले धुएं और अग्नि का संबंध वो नहीं देख सका था, ज्ञात नहीं है उसको, तो अब वो धुएं को देखते हुए भी अग्नि का ज्ञान नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों आवश्यक है। तत्पूर्वकम के दोनों अर्थ हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हैं दोनों, लेकिन अनुमान के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। हर अनुमान में दोनों घटेंगे, हर अनुमान में दोनों घटेंगे भिन्न भिन्न होते हुए भी। लेकिन तत्पूर्वकम का कभी हम पहले वाला प्रत्यक्ष भी अर्थ कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, दोनों तरह से घटेगा। आगे, लिंग लिंगिनो संबंधयोर दर्शनेन लिंग स्मृति अभिसंपद्यते। जब लक्षण और लक्षित जो कि परस्पर संबंध है, संबद्ध हैं, उनको देखने से, धुएं और अग्नि को देखने से, उसके साथ में चिन्ह भी हमारी स्मृति में चला जाता है। कैसे? जब हम धुएं और अग्नि को देखते हैं तो इसमें कौन लक्षण बनेगा और कौन लक्षित बनेगा? धुआं लक्षण बनेगा। क्या हम अग्नि को भी लक्षण बना सकते हैं कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है? यहां धुएं और अग्नि को साथ साथ देख रहे हैं हम, तो भाई जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है ऐसे अग्नि से धुएं का भी ज्ञान हो सकता है हमें। लेकिन ये सब जगह नहीं देखा जाता। यहां तो धुआं और अग्नि दोनों है लेकिन कोई स्थल ऐसा मिलेगा जहां अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है। इसलिए अग्नि धुएं का लक्षण नहीं बन सकती। हाँ, धुआं अग्नि का लक्षण बन सकता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि अवश्य होगी। तो ये एक संबंध, पहले तो धुएं और अग्नि का संबंध, और इनमें से कौन लक्षण है ये भी हमें मन में बैठ जाता है। स्मृति है ये कह रहे हैं, एसिड में एसिड को डालते हैं, एसिड को कहां डालते हैं? जैसे सफाई वफाई करते हैं तो वहां धुआं उठता है, तो ये कौन सा वाला धुआं है? पहली बात तो वहां पर भी कुछ रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, ये धुआं अलग तरह का धुआं है। ये जिस धुएं की बात की जा रही है वो वाला धुआं है। अगर भिन्न भिन्न धुआं है तो भिन्न हमारे को व्यभिचार मिल रहा है तो वहां पर अलग देखेंगे। आगे, स्मृत्या लिंग दर्शनेन च अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते। जिस समय हम नहीं अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते, जो अग्नि का ज्ञान करते हैं तो जब हम धुएं को देखते हैं तो हमें वो पहले का स्मरण आ जाता है, स्मृति से आ जाता है कि इसके साथ में, धुएं के साथ में अग्नि का भी संबंध है, तो अप्रत्यक्ष अर्थ का अनुमान हो जाता है। इसमें स्मृति काम करती है, स्मृत्या स्मृति से होता है। यदि स्मृति नहीं है तो धुएं को देख करके भी अग्नि का ज्ञान नहीं हो पाएगा। स्मृति चाहिए। स्मृति किसकी? पूर्व ज्ञात की। पूर्व ज्ञात कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष से ज्ञात हुआ था। पहले प्रत्यक्ष से ज्ञात हुआ, वो हमारा संबंध अंदर बन गया, उसकी स्मृति आएगी तब धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे पूर्ववत को खोल रहे हैं। हाँ, केवल चिन्ह की स्मृति, चिन्ह की स्मृति, जो मैंने व्याख्या करके बताया था कि अग्नि या धुएं में से कौन चिन्ह बनेगा, तो धुआं बनेगा वो। यानी ये भी हमारे को कि कौन इसमें लक्षण बन सकता है, ये भी एक हमारे को संबंध जुड़ जाता है। ये हालांकि यहां पर पाठ भेद है, यहां लिंगी भी है पाठ भेद के रूप में सुदर्शन जी में, पर यहां जो लिखा है हम वो मान के चल सकते हैं। सदा नहीं, वही बात है, व्याप्ति रूप ये कि इसके होने पे ये होता है, ये जो संबंध है ये भी हमारे को जुड़ जाता है। अब पूर्ववत, तो पूर्ववत में पूर्व वाला, जहां पूर्व वाले को देख करके अनुमान होता है उसको कहते हैं पूर्ववत। इसको यूं समझिए, कारण और कार्य इन दोनों में यदि पूर्व पर का देखेंगे काल की दृष्टि से कौन पहले होता है, तो कारण हमेशा पहले ही होता है और कार्य हमेशा बाद में होता है। तो यहां ये पूर्व शब्द कारण को बताने वाला है कि जहां कारण हमें ज्ञात है और कारण को जान करके कारण का अनुमान नहीं कार्य का अनुमान करते हैं, कारण को जान लिया और कार्य का अनुमान करते हैं, जब ऐसा किया जाता है उसको कहते हैं पूर्ववत। और शेष मतलब जो पूर्व से भिन्न जो शेष है यानी कार्य, जब कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं तो इसको कहते हैं शेषवत। इसी को खोलाएं, देखिए पूर्वदिति यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, जहां कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है। यथा उदाहरण दिया, मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिरिति, मेघ उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं खूब बढ़ रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि वृष्टि होगी, मेघ है कारण और वृष्टि है कार्य, ये पूर्ववत अनुमान होगा। शेषवत यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते, जहां कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है, जैसे पूर्वोदकम पूर्वोदक विपरीतम उदकम नद्याः, नदी का जैसा जल पहले चल रहा था उससे भिन्न, पहले मान लीजिए साफ जल चल रहा है शुद्ध जल आ रहा है हिमालय आदि में जैसे बर्फ पिघल करके आता है सामान्य आ रहा है, तो पूर्वोदक विपरीतम उससे विपरीत कुछ अलग ढंग से उदक फिर पानी आ रहा है, कैसा स्रोतसो पूर्णत्वम शीघ्रत्वम च दृष्ट्वा, वो जो स्रोत है उसका वो पूरा भर के आने लग गया और शीघ्र वेग से आने लग गया, इसको देख करके अनुमीयते ये अनुमान किया जाता है। भूता वृष्टि रीति, वृष्टि ऊपर हुई है ये अनुमान हुआ कार्य को देख करके, वृष्टि है कारण और ये जो स्रोत में अधिक पानी का आना गदले पानी का आना ये है कार्य, तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान है। अब इन दोनों से भिन्न एक तीसरा अनुमान बताया जा रहा है सामान्य तो दृष्ट, कारण कार्य संबंध यहां भी रहता है, कारण कार्य संबंध यहां भी रहता है, लेकिन सामान्यतया, सामान्यतः मतलब सामान्यतः, दृष्ट मतलब ज्ञाता, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है ये समझ करके फिर यहां पर कहा जा रहा है। जैसे व्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम, व्रज्या कहते हैं गति को, गति पूर्वक ही एक जगह देखे हुए का दूसरी जगह देखा जाना होता है। जैसे किसी को आज यहां देखा आर्यवन में, कल उसको अहमदाबाद में देखा, कल उसी को हमने अहमदाबाद में देखा, उसकी गति को हमने नहीं जाना है अभी, वो जब जैसे चल के गया था कैसे गया वो हमारे को नहीं पता है, इसको यहां देखा था पहले तो और अब उसको वहां देखा, तो वहां जो देखा ये क्या है स्थानांतर में उसको देखा है। अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम, किसी को पहले कहीं और देखा था अब कहीं और जगह देखा, इससे क्या पता लगता है, ये जो स्थानांतर हुआ ये गति पूर्वक होता है, इसमें गति हुई है, इसमें गति हुई है ये हमें पता है सब चीजों का, ये मनुष्य के लिए पशु के लिए पक्षी के लिए वस्तु के लिए सब जगह हमारे को ये पता है, ये एक सामान्यतया नियम हमने बना लिया, किसी एक वस्तु के साथ नहीं जोड़ा है ये। पिछले वाले जो उदाहरण थे वो कैसे कहते हैं, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि, धुएं और अग्नि एक निश्चित चीज हमने जोड़ रखी है, यहां क्या है कोई भी वस्तु गति करे स्थानांतर में हो दिखाई दे तो उसमें गति होती है, ये पेड़ में भी पौधे में भी कहीं भी कहीं बहुत जगह दिखाई देगी जहां जहां भी होती है, ठीक है। अब इसी के आधार पर ऐसी जगह हम जान रहे हैं जिसकी गति को हमने पहले नहीं जाना है, देशांतर गति को भी नहीं जाना है, गति को नहीं जाना है, देशांतर प्राप्ति तो जाना है, तो तथा आदित्यस्य तस्मात् अस्ति अप्रत्यक्षा अपि आदित्यस्य प्रव्रज्या इति, उसी तरह जैसे आदित्य की, आदित्य सूर्य को लेकर के भी स्थूल उदाहरण है, नहीं तो प्रकाशमान चीज को लेंगे। इसलिए अस्ति अप्रत्यक्षा अभी आदित्य से प्रवृत्या, न दिखाई देते हुए भी उसमें गति है, ये हमें मानना पड़ेगा। देशांतर उसमें गति है ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि देशांतर प्राप्ति हम देख रहे हैं। मान लीजिए कोई उपग्रह चल रहा है, या तो यूं समझो सड़क पे दूर कोई वाहन चल रहा है रात्रि में, तो हमें यहां से वो टिमटिम उसकी दिखाई दी, वैसे नहीं पता लग रहा है हमारे को, लेकिन थोड़ी देर बाद में हमने देखा तो वो वहां नहीं दूसरी जगह दिखाई दिया प्रकाश उसका, तो ये क्या हुआ? अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम्, पहले वहां देखा था अब वहां देख रहे हैं, तो इससे क्या पता लगा? उस वाहन में गति है, वो वाहन चल करके गया तभी तो यहां की जगह वहां दिखाई दे रहा है। पहले इस बात को तो समझो। अब इस शब्द प्रमाण को श्रुति दर्जे क्या करेंगे? शब्द प्रमाण तो गलत हो नहीं सकता। इसकी जो संगति है वो मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे प्रकाशमान वस्तु एक सामान्य, इसको स्थूल उदाहरण ही देखेंगे, ठीक है? तो देशांतर प्राप्ति हो रही है, लेकिन देशांतर गति हमें दिखाई, उसकी गति नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन देशांतर प्राप्ति से हमें पता लग गया कि इसमें इसने गति की है। अब उस वस्तु की गति हमने पहले कभी नहीं देखी थी, उस वस्तु की, अन्यों की तो देखी थी, उस वस्तु की कभी गति नहीं देखी। मैंने देखा कि ये यहां से चल के यहां गया, अभी मैंने देखा यहां गया और इसकी गति भी देखी। हाँ, ये जब जब गति करता है तब तक दूसरी जगह जाता है, केवल इसी का ही ध्यान देना। अब अगली बार यहां से वहां मिला मेरे को ये, तो अच्छा पिछली बार भी यहां से वहां गया था तो उस समय गति हुई थी तभी ये वहां गया था, अब ये यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इसमें गति है, इसमें गति हुई है। ये तो हमने उसी वस्तु को केंद्रित होकर के लिया। सामान्य तो दृष्टि में ऐसा वस्तु विशेष के लिए नहीं होता जिसको हम जान रहे हैं, ऐसा सब चीजों में देखा जाता है, सामान्यतः देखा जाता है, मनुष्य में, पशु में, वृक्ष में, हवा में, पत्ते में, धूल में, सब सब जहां जहां जहां पानी में, सब जगह देखा जा रहा है, ठीक है? सूर्य में प्रकाश था और फिर वो यहां दिखाई देगा, यहां आ गया ना था, यहां हमारे को दिखाई दे रहा, यहां तो था नहीं, यहां दिखाई देगा, इसका मतलब है वो गति से आया है, बिना गति के वो यहां आ नहीं सकता था। सूर्य का ताप प्रकाश यदि गति नहीं होती तो यहां तक नहीं आता, यहां तक पहुंचा है, इसका मतलब है गति है। अब उनकी किरणों की गति हमारे को दिखाई देती है क्या? सूर्य से यहां तक जो किरणें आ रही हैं वो किरणें दिखाई देती हैं क्या हमारे को? लेकिन फिर भी हम उसकी किरणों की, सूर्य के प्रकाश की गति मानते हैं या नहीं मानते हैं? कैसे मान ली हमने, कैसे मान ली? अब वो मान लो बल्ब है, सूर्य को छोड़ दीजिए, बल्ब जल रहा है और उसका प्रकाश यहां तक आ रहा है, ये ऊपर से यहां तक आ रहा है, वो हमने वहां देखा प्रकाश है और यहां भी प्रकाश आ रहा है, बीच में तो प्रकाश की गति हमको दिखाई नहीं दी, इन नेत्रों से तो हमारे को कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहां प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश का स्रोत है, इसका मतलब है उसमें गति हुई। सूर्य मतलब सूर्य की रश्मियों में गति हुई है, यह हमें पता लग गया अनुमान से, ये सामान्य तो दृष्टि। क्या हमने पहले जाना था? जिसने पहली बार ये जाना उसने पहले कभी नहीं जाना था कि हाँ यहां भी देखो प्रकाश की किरण वहां से यहां जा रही है, ऐसे ही यहां भी आ रही है, ऐसे कभी नहीं जाना था, पहली बार वो अनुमान कर रहा है। लेकिन अन्य स्थूल चीजों की गति के साथ साथ देशांतर प्राप्ति को उसने देखा था तो प्रकाश में भी लगा लिया, सूर्य की किरणों में भी लगा लिया, सूर्य में भी लगा लिया, ये कौन सा अनुमान होगा? सामान्य तो या कारण को देख के कार्य का अनुमान या कार्य को देख के कारण का अनुमान नहीं किया गया। मोटे तौर पे है यहां पर कि देशांतर प्राप्ति है कार्य और गति है कारण, तो देशांतर प्राप्ति को देख करके हमने गति रूप कारण का ज्ञान किया, वैसे तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया है, लेकिन जो हमने पहले कार्य को देख के कारण अनुमान किया था शेषवत में, उसमें और इसमें भिन्नता है, उसमें उसी विशिष्ट कार्य का कारण हमें पहले से पता है, संबंध जुड़ा हुआ है। यहां पर उस विशिष्ट कार्य का विशिष्ट कारण के साथ में संबंध नहीं पता है, गति का कभी पहले प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ। अनुमान जो होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, पिछले जो दो थे वो कारण हमने हमारे देखे हुए थे साक्षात, वही कारण। यहां पर वो जो कारण है आना जाना, उसकी गति वो हमने कभी भी नहीं देखी है, कि हमने सूर्य की किरणों की पहले गति देखी हो और फिर देशांतर प्राप्ति देखी हो, ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा है हमने। तो यदि पहले कभी नहीं देखा तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं होगा, और प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं होगा तो इसको हम अनुमान भी नहीं कह सकते। कभी हमने देखा है क्या कि प्रकाश की किरणें सूर्य की किरणें चल के आए और जिस जगह पहुंच रही हैं? कहां देखा है? वो वास्तव में लाइट नहीं दिखती, वो लाइट जिन कणों से टकराती है वो कण दिखते हैं। अब यूं तो बंद कमरे में जो छिद्र से सूर्य की किरण सुबह सुबह गिरती है, सीधा सीधा प्रकाश नहीं दिखता है, वो प्रकाश किसी चीज से टकराता है इसलिए वो हमारे को दिखती है। ऐसी सीधा प्रकाश तो ना दिखता है, ऐसी यूं जाता हुआ प्रकाश को हम यूं नहीं देख सकते। वो प्रकाश हमारे नेत्र में आता है तो दिखाई देगा, यूं जा रहा है तो जाते हुए प्रकाश को नहीं देख सकते हम, क्योंकि इंद्रियात सन्निकर्ष नहीं हुआ है, वो यूं निकल गया है हमारे सामने से, हमारे को नहीं पहुंचा है। जब सीधा टॉर्च यूं डालेंगे तो इंद्रियात सन्निकर्ष हो रहा है, वो प्रकाश नेत्र में जाएगा तो ज्ञान होगा, नहीं तो यूं जा रहा है तो हमें दिखाई नहीं देगा वो। अभी यहां प्रकाश की किरणें इतनी आ रही है, दिख रही है क्या? आती जाती है। सूर्य का मतलब सूर्य की किरणें, या आप भी कहोगे कि नहीं यहां तो सूर्य ही लिखा है, विज्ञान तो बदल जाता है। देखो ठीक है, विज्ञान के सब सिद्धांत स्थिर नहीं रहते, भविष्य क्यों विज्ञान बदलता नहीं है क्या? नहीं, यूं बताओ, इस बात का उत्तर दो, विज्ञान कभी कभी बदल जाता है या नहीं बदल जाता है? अपने सिद्धांत बदल देता है ना, जिसको निश्चित कर देते हैं वो भी बदल जाता है ना कभी कभी, प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया फिर भी कभी कभी कभी तो बदल ही जाएगा वो। ये विज्ञान के छात्र हैं, इन्होंने एमएससी कर रखी है, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि विज्ञान की जो बदलती है वो परिकल्पनाएं बदलती हैं, जो प्रत्यक्ष सिद्ध है वो नहीं बदलता। और हम इतने मात्र से विज्ञान को नकार नहीं सकते, विज्ञान विज्ञान सबका है, वो किसी का नहीं, किसने भी खो जाओ ज्ञान ज्ञान सबका है, वो स्थिर भी होता है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, आदि प्रव्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति च आदित्यस्य। तो सूर्य चल करके हमारे तक नहीं आता है क्या? सूर्य की किरणें यहां तक आती हैं, सूर्य ही तो चल के आ रहा है, वो सूर्य का अंश है या नहीं है? सूर्य की जो ये प्रव्रज्या, अरे भगवान नहीं तो विवाद हुआ था, तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं ना विवाद हटाने का। इस पे विवाद क्या है, जिनको नहीं पता है उनको विवाद बता देते हैं जब आएगा तो, कि देखो इस उदाहरण को अगर यूं घटाएं कि सुबह सूर्य वहां दिखाई दिया था और फिर हम किसी कार्य में लग गए और दिन में यहां दिखाई दिया, तो इससे क्या पता लगा? देशांतर प्राप्ति हो गई ना, सुबह वहां था और अभी यहां आ गया, इससे पता लगा कि सूर्य में गति है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब ये जो अर्थ लेते थे इसका, इस पंक्ति का, अब ये विज्ञान से विरुद्ध है। अब कुछ लोग इसको लेकर के कहते नहीं, इनको ये भी नहीं पता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब ये पंक्ति का तो वो खंडन करेंगे ना, तो इस पंक्ति का जो मैंने अर्थ बताया आपको, उस तरह आप उस दोष से बच सकते हैं ना। आप अगर उन्हीं का बताया हुआ अर्थ लेओगे तब तो खंडित होगा ही, आप यूं कहोगे कि नहीं ये तो सिद्ध कर रहे हैं कि सूर्य की गति होती है, विज्ञान सिद्ध कर रहा है नहीं सूर्य की नहीं पृथ्वी की गति होती है, वैसे तो दोनों में होती है, लेकिन ये जो सूर्य सुबह वहां दिख रहा था अब यहां दोपहर में दिखने लगा, ये जो स्थानांतर है इसका कारण सूर्य की गति नहीं है, इसका पृथ्वी का घूर्णन है, अपनी अपनी धुरी पे घूम जाना है या नहीं है। तो अगर आप यूं शब्दों पे यूं हो जाओगे तो आप अपने आप को खंडित करोगे, ये इसको वो कोई भी कहेगा ये तो आपका कुछ भी नहीं जानते थे, आज का विज्ञान तो ये ज्यादा जानता है। तो आपको वहां उत्तर आना चाहिए ना, मैं इसलिए मैंने जो आपको अर्थ बताया, आप मेरे से यहां यूं कहने लोगों नहीं आप तो यही अर्थ करना चाहिए, होगा तो खंडित होगे फिर। सूर्य का मतलब सूर्य ही नहीं होता, सूर्य की रश्मियां भी तो होता है, सूर्य वहां से यहां चल के आ रहा है, सूर्य का अंश सूर्य ही कहलाएगा, सूर्य क्षीण हो रहा है ना, वहां से यहां प्रकाश आ रहा है, उसकी ऊर्जा निकल रही है, वो सूर्य ही तो आ रहा है यहां पर, और क्या हो रहा है। आदित्य ठीक है, उस तरह से अर्थ वो सामान्य व्यक्ति थोड़ा ना समझेगा कि आदित्य की वो भी यहाँ, इस तरह समझाना पड़ेगा उसको उस भाषा में। आगे देखिए, हाँ उत्तरायण दक्षिणायन में भी पृथ्वी की गति के कारण से होता है। उत्तरायण दक्षिणायन में भी क्या, सूर्य हमेशा एक जगह से उगता हुआ नहीं दिखता है, उत्तरायण में उत्तर की तरफ से उगता हुआ दिखता है और दक्षिणायन में दक्षिण की तरफ से। तो हम तो यूं कहेगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य उत्तर और दक्षिण में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी घूमी, थोड़ी तिरछी है, सीधी नहीं है, यूं गोल तो है लेकिन लगभग गोल है नारंगी की तरह, लेकिन वो थोड़ी अपनी धुरी पे कितने अंश पर झुकी हुई है, 23 डिग्री पे झुकी हुई है। अब इसके कारण से सूर्य इधर और उधर जाता हुआ दिखता है, वैसे तो पृथ्वी ही हो रही है, ये उसका है। हाँ कारण को देख के कार्य का अनुमान, हाँ हाँ हाँ ऐसे घुमड़ते हुए जिसके बाद में निश्चित बारिश होती है, यहाँ यहाँ वो आपको लेना पड़ेगा। अब एक बात सुनो, अब आपने मेघोन्नति, आपने मेघ को थोड़ा सा देख करके अनुमान गलत लगा लिया, लक्षण ही गलत है, उतने बादल घुमड़ने पे बारिश नहीं होती है, ये प्रसंग आएगा आगे अनुमान में, ये तो अभी प्रारंभ का चल रहा है ना, आगे उठाएगा। तो उन्होंने कहा कि यदि कभी ऐसा होता भी है तो वायु अभ्र संयोग वहां पर हुआ है, दूसरा कारण कि वायु उसको ले गई, कुछ बाधक कारण है। यदि कारण को देख के भी कार्य नहीं हो रहा है, हुआ कभी, तो समझ लेना कोई ना कोई बाधक कारण हो गया, कुछ ना कुछ बाधक कारण हो गया। नहीं ये अगर कभी ऐसा होता है तो, लेकिन सामान्यतः तो यही देखा जाएगा ना, ये उदाहरण जो है लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य जहां पर हो जाए ऐसा उदाहरण है, एकदम सामान्य उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है। सूक्ष्मता में जहां कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है तो बाधक कारण होगा, बाधक कारण होगा। हम जब जब गोली चलाते हैं तब तक घुस जाती है ना अंदर, मतलब आपने गोली चलाई मेरे घुस गई, खून आ जाते हैं ना, होता है नहीं। अब आपने गोली चलाई और मेरे खून नहीं आया तो वो क्या खंडित हो गई वो पहले वाली बात? नहीं, अगर नहीं लगी है तो भाई जरूर इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा होगा, बाधक कारण है कोई ना कोई, नहीं तो गोली चली है तो छेद होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर ना घुसे, हमेशा होती है, प्रत्यक्ष कितनी बार देख चुके हैं। यदि कभी इसका अपवाद देखा जाता है तो तत्काल खोजना चाहिए, कोई ना कोई कारण अवश्य, कोई बाधक कारण अवश्य होगा। ये बाधक कारण खोजने में भी हम तभी प्रवृत्त होते हैं जब हमें पता हो कि गोली लगती है तो खून आएगा, घुसेगी अंदर, ये हमें निश्चित है, तभी तो बाधक कारण है। नहीं तो हाँ कभी होती है नहीं होती है तो ठीक है नहीं हुई होगी, हम बाधक कारण को नहीं खोजेंगे। ऐसे ऐसे बादल उमड़ते हैं तो बारिश होती है, एक निश्चित बात हो गई, लेकिन यदि कभी ऐसा नहीं हुआ तो नहीं, फिर जरूर कोई ना कोई कारण होगा। वैज्ञानिक ऐसे ही तो घूमता है, वैज्ञानिक ऐसे ही तो खोजता है, उसको एक नियम पता है, उस नियम की कहीं व्यभिचार हो रहा है, कहीं नहीं यहां तो ये नहीं हुआ, तो नहीं कुछ ना कुछ कारण अवश्य दूसरा होगा, नहीं तो ये तो व्याप्ति थी, ऐसा होता है तो ऐसा तो होना ही चाहिए था, ये अनुमान के व्याप्ति के आधार पर ही होता है। ठीक है, ये भी स्थूल रूप से, इसके आप अनुमान की सूक्ष्मता में जाएंगे तो वहां ये बाधक कारण और ये सब चीजें हमें विचारनी होती हैं। तो ये पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट अनुमान देखा, घंटी लग गई है। इसी का एक और रूप पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट का एक दूसरे ढंग से व्याख्या भाष्यकार स्वयं करेंगे, इसको आगे प्रणाम। Thank you.